NPO Radio 1. 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland is door naar de halve finale van het EK voetbal. Het Nederlands elftal won zojuist in Berlijn de kwartfinale van Turkije. Het werd 2-1 in het Olympiastadion. De goals werden gemaakt door Gakpo en De Vrij. Eerder vanavond won Engeland de kwartfinale van Zwitserland met penalties. En daardoor speelt Nederland woensdag de halve finale tegen Engeland. De Israëlische luchtaanval op een VN-school in Midden-Gaza was gericht tegen militanten die het complex gebruikten als schuilplaats, zegt het Israëlische leger. Daarmee zouden meerdere terroristen zijn geraakt. Palestijnse autoriteiten en hulpverleners zeggen dat er bij de aanval 16 mensen zijn omgekomen. Ook zouden er 75 gewonden zijn gevallen. Onder het slachtoffers zijn vooral vrouwen en kinderen, meldt het Palestijnse persbureau WAFA. De VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA zegt dat er 2000 vluchtelingen in het complex verblijven en dat Israël daarvan op de hoogte was. In Oekraïne zitten zeker 100.000 mensen zonder stroom na een grote Russische luchtaanval op de energievoorziening in het noordoosten van het land. Bij de beschietingen vannacht zijn, voor zover bekend, geen doden of gewonden gevallen. Het Oekraïnse leger zegt dat het 24 drones heeft neergehaald. Ondanks dat is de energiecentrale geraakt die de stad Sumy en delen van Kharkiv voorziet van stroom. Ook is de watertoevoer naar Sumy afgesneden, waardoor mensen zonder water zitten. Het Russische leger bevestigt de aanval en zegt dat een wapenfabriek het doelwit was. Die zou zijn vernietigd. De Vlaamse radicaal-rechtse partij Vlaams Belang wil zich aansluiten bij de nieuwe Europese politieke fractie Patriotten voor Europa. Volgens Vlaams Belang past de partij goed bij de rechtse beweging die mede werd opgericht door de Hongaarse premier Viktor Orbán. Gisteren werd al bekend dat ook de PVV zich aansluit bij de alliantie. Patriotten voor Europa werd een week geleden opgericht en lijkt nu met Vlaams Belang genoeg steun te hebben om ook formeel een fractie te kunnen vormen in het Europees Parlement. Een aangeleinde hond is vandaag in een natuurgebied in Leusden door een ander dier aangevallen en meegenomen. Op basis van een ooggetuigenverklaring van het baasje van de hond gaat de provincie Utrecht uit van een aanval door een wolf. Volgens RTV Utrecht is het aangevallen dier een dwergpoedel. Het gaat voor zover bekend om de eerste ernstige aanval op een hond door een wolf sinds de wolf terug is in Nederland. Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de 8e finales op Wimbledon. De Duitser won in Londen van de Brit Cameron Norrie. Zverev had last van zijn knie, maar hield zich knap staande op het gras. Hij kwam op Wimbledon nog nooit verder dan de 8e finales. Het weer, hier en daar kan nog een bui vallen. Ook vannacht kans op regen. Het koelt dan af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon, in de middag buien en mogelijk onweer. Maar in het noordwesten en zuidoosten blijft het overwegend droog. Bij een zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ondeugenddaten.nl, de nummer 1 datingsite voor 18+. Schrijf je nu in op ondeugenddaten.nl en ook jouw hartslag schiet omhoog. Ondeugenddaten.nl. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. De Adler warmtepomp is verkozen tot beste koop, is hyperefficiënt en fluisterstil. Nu tot €2100 zomervoordeel, plus tot €4400 overheidssubsidie. Ga naar adler.nl voor meer informatie. Lekker schilderijen kijken. Museum No Hero. Kunstoase in het oosten. Nu met magistrale werken van Rauch, Vetting, Penck en anderen. Museumnohero.nl. Adler warmtepompen. De nummer 1 van Nederland. Kijk op adler.nl. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Bel gratis de dementielijn en stel jouw vraag via 0800 5088. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Ik dacht, misschien kunnen Oranje fans nu wel op de fiets stappen en massaal met hun bel gaan klingelen. Goedenavond en welkom bij dit zaterdagse oog. En uiteraard gaan we nog even napraten over die wedstrijd van zojuist. Verder leeft Frankrijk toe naar de spannende, beslissende ronde van de parlementsverkiezingen morgen. Met de NAVO-top in Washington op komst ook nog een militaire update over de oorlog in Oekraïne. We gaan proberen het antwoord te krijgen op de vraag waarom vrouwen veel vaker hun kruisbanden scheuren tijdens het voetballen dan mannen. En aan het einde van dit uur gaan we ook nog even nachtvlinders vangen. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 6 juli. Ik vind 3-1 of 4-1, denk ik. Ik hoop dat het een 3-0 wordt. Dat is een goed gevoel. Dat het een hele mooie wedstrijd wordt. Spannend ook. Maar ik denk dat Nederland toch met 2-1, denk ik, wint. Ja, de sfeer zat er in Berlijn voor de wedstrijd goed in. En terecht, Oranje won dus met 2-1 van Turkije. Maar het was wel billenknijpen. Luister maar eens naar de opluchting bij de verslaggevers bij de winnende treffer. Ja, die gaat erin! Ja, ja, ja! Het is 2-1! Het is 2-1! Ja! Het is Koning Gakpo die scoort! Nederland op voorsprong in Berlijn! Ja, zo voelden we ons allemaal, geloof ik wel een beetje. De uitslag betekent overigens niet dat er niet getoeterd wordt in de Nederlandse straten. Vandaag wordt er sowieso getoeterd, hoe dan ook. Of het nou Nederland is die wint of Turkije die is die wint. Zegt een Nederlander met een Turkse achtergrond. Hij is in Turkije geboren en ik ben natuurlijk in Nederland geboren. Dus van beide kanten wat. Nederland kent aardig wat gemengd Turks-Nederlandse gezinnen. En met zo'n wedstrijd tussen de twee landen kan dat wat wrijving geven. Vandaag spreken we niet veel met elkaar. Tot morgen, denk ik. Maar voor de rest komt het wel weer goed. Andere gezinnen lossen dat wat beter op. Welke vlag hangen we aan de auto? Aan de linkerkant Turks vlag en aan de rechterkant de Nederlandse vlag. De Amerikaanse president Biden heeft na het voor hem dramatisch verlopen debat met Donald Trump een TV-interview gegeven en herhaalde nog maar eens dat hij fit genoeg is voor nog een termijn. Can I run the 110 flat? No, but I'm still in good shape. Are you more frail? No. Hij piekert er dan ook niet over om uit de presidentiële race te stappen. Ja, misschien als God het hem vraagt. And if the Lord Almighty comes out and tells me that, I might do that. Biden wil geen extra gezondheidscheck doen om zijn kiezers te overtuigen van zijn, wat hij vindt, goede conditie. Look, I have a cognitive test every single day. Every day I have that test. En de Nederlandse DJ Hardwell heeft woedend zijn optreden op een festival in Boekarest afgebroken. This fucking festival didn't pay me any fucking money to be here. Ja, en waarom was de DJ nou zo boos? Hij werd dus niet betaald. En de apparatuur bleek het ook elke keer te begeven. En zo kon hij niet werken. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, we gaan naar verslaggever Joris van Poppel. Jij bent in Almelo op het Amaliaplein, waar die wedstrijd van Oranje net door een heleboel mensen is bekeken op een groot scherm. Hoe is het daar? Nou, je hoort het misschien op de achtergrond. Er wordt hier volop gefeest op het Amaliaplein. Het eerste uur was een lastige wedstrijd, was de sfeer bedrukt. Maar in die tweede helft, toen Oranje binnen 5 minuten 2 keer scoorde, ja, toen sloeg de stemming natuurlijk om. Werd er gejuicht, gejoeld en sinds het eindsignaal is er een enorm feest losgebarsten. Heel veel mensen, heel erg blij, heel hard aan het dansen. Super blij dat Oranje weer voor het eerst in 20 jaar in de halve finale van de NK staat. Ja, bij de vorige wedstrijd herinner ik me dat ik een beeld van jou zag dat je met 2 vingers in je oren stond. Dus nu denk ik weer het geval, of niet? Voor heel veel kabaal. Ja, ik weet niet of mensen die dat gezien hebben. Exact hetzelfde plaatje heb ik nu. Dat is dus één vinger aan mijn rechteroor, mijn telefoon. Aan het linkeroor. Ik kan jullie prima verstaan. Maar jullie horen ongetwijfeld dat er een enorm feestgedruis hier is losgebarsten. Ja, en er gaat vast ook veel alcohol erheen daar. Niet te vermijden. Zeker. Ik kan de mensen vragen of ze stil willen zijn. Maar ik denk dat het niet gaat werken. Nee. Jij was eerder op de dag ook in andere wijken van Almelo. Heb je daar ook Turkse Nederlanders gesproken? Jazeker, heel veel, omdat in Almelo relatief veel Turkse Nederlanders wonen. Die hadden ook heel veel zin in de wedstrijd. Die zullen nu teleurgesteld zijn natuurlijk. Maar dat was mooi om te zien. In wijken waar veel Turkse Nederlanders wonen, daar hingen Turkse vlaggen. Vaak naast oranje vlaggen. Het was ook een wijk waar een stoet werd georganiseerd van auto's met Nederlandse en Turkse vlaggen. Die gingen daar toeterend door de wijk. Het was eigenlijk een hele goede sfeer. Ze proberen hier echt te zorgen dat de spanningen niet te hoog oplopen naar voetbalwedstrijden. Ik weet niet hoe het nu is in die wijken, want ik sta nu in het centrum. Maar ik kan me voorstellen dat dat wel helpt. Die goede sfeer die je vanmiddag had, dat het daardoor ook relatief rustig blijft staan. Ja. Goed, Joris, dankjewel. Ik laat jou verder in het feestgedruis van Almelo. Ik ga over naar correspondent Gien Balduk. Jij bent in Berlijn. En je bevindt je daar onder veel Turkse supporters. Hè? Hoe groot is daar de verslagenheid? Nou, die verslagenheid die was er zeker. Zodra het eindsignaal klonk en eigenlijk duidelijk dus werd dat Turkije niet meer een gelijkmaker kon maken, droop iedereen af bij alle avondwinkels, speties, bakkers waar mensen hun tv buiten hadden gezet om naar de wedstrijd te kijken. Maar vervolgens trokken ze de wijk in. Ik ben hier in Kreuzberg, de wijk met de meeste Turkse arbeidsmigranten en Turkse Duitsers van Berlijn. En daar wordt eigenlijk alsnog gevierd. Er wordt getoeterd, mensen zwaaien met vlaggen. Er was al wat vuurwerk ingeslagen voor een eventuele winst. Dus dat vuurwerk wordt nu ook maar afgestoken. En ja, er is toch een wat geslagen, maar ook wel een opgelucht gevoel misschien. Toch trots ook op het land, op Turkije, dat ze toch zover hebben kunnen komen. En dat wordt hier gevierd op straat, op Kotpoesedor in Kreuzberg. Ja. En die dramatische slotfase, hè, waarin Turkije nog zoveel kansen had eigenlijk. Hoe is die daar beleefd? Nou, met heel veel gezucht en gesteun. Je moet je voorstellen, hier om de paar adressen staat een tv buiten en staan dan tientallen mensen omheen te kijken. Maar al die tv's zijn natuurlijk niet echt op elkaar afgestemd. De een kijkt via een Turks kanaal, de ander kijkt via een Duits kanaal, de ander via een internetkanaal. Dus dat gejuich gekreun eigenlijk, dat verspreidt zich hier door de wijk. En elke keer vraag je je af, gaat het nog om die vorige kans of om de nieuwe kans die we nog moeten kijken bij de avondwinkel waar je op dat moment staat te kijken. Ja. De mensen sloegen elkaar vooral in de armen elke keer zodra er toch weer een kans niet voldoende gepakt werd voor een goal. Ja. Oké, dankjewel Giem vanuit Berlijn, waar dus de grootste Turkse gemeenschap buiten Turkije leeft. Nou, het Nederlands elftal bereikte dus de halve finales van het EK na een zwaar bevochten 2-1 overwinning op Turkije. En vooral in dat laatste kwartier kwam Oranje nog een paar keer heel goed weg. Verslaggever Jeroen Stekelenburg was dan ook benieuwd hoe het met de hartslag was van aanvoerder Virgil van Dijk. Prima. Tuurlijk. Je gaat heel diep op het einde. Je weet natuurlijk dat ze natuurlijk heel veel risico nemen. De ballen erin pompen. En uiteindelijk ga je naar de halve finale. Dan sta je dat met z'n allen te vieren. Hoe is dat dan met het publiek erbij? Ja, belangrijk en mooi. En dat hebben we nodig. Natuurlijk is dat vanavond heel veel Turken in het stadion aanwezig zouden zijn. En de support is natuurlijk ongelooflijk goed, maar vandaag moesten we heel diep gaan en ik ben trots op deze jongens. Wat is het verhaal van de wedstrijd? Want een goed begin en daarna vallen jullie best wel wat terug. Ja, heel goed begin in mijn ogen inderdaad. Zo in balbezit als in balbezit tegen partij. En uiteindelijk worden we slordig en verliezen we ballen op gevaarlijke momenten, waardoor we natuurlijk op de counter gevaarlijk kunnen worden. Het gebeurde een aantal keer niet dat we veel weggaven. Volgens mij bijna helemaal niks, eerlijk gezegd. Maar de tweede helft, ja. Dan moet je proberen rustig te blijven. En de kansen die er gaan komen, die moet je benutten. En dat hebben we goed gedaan. Ik denk dat het voor veel supporters billenknijpen was. Hoe was dat voor jullie? Dacht je op een gegeven moment, komt dit nog goed? Nee, natuurlijk niet. Zo ga je natuurlijk niet op het veld staan. Dat is wel heel slecht als je dat doet in mijn ogen. Maar je moet er alles aan doen. En ik denk, als je iedereen ziet hoe iedereen daarop reageert. Als ze een redding of een block tackle of wat dan ook. We doen met elkaar. En we hebben er alles aan gedaan om naar die halve finale te gaan. Nu is het tijd om te herstellen en ons op te maken voor een nog een zware pot. Ja, maar dat viel op, die laatste minuten. Die teamgeest, ook na het affluiten. Is dat typisch voor deze groep? Tuurlijk, we willen allemaal onze dromen waar maken en zijn een stapje dichterbij. En laten we zien hoe dat de komende wedstrijd zal gaan. Engeland, volgende station. We kunnen aan de bak. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces. All alone with your demons. And I know that we need this. But I've been too afraid to follow through. Hold me close and I won't leave. 'Cause it hurts when you hurt somebody. So much to say, but I don't speak. And I hate that I let you stop me. 'Cause it hurts when you hurt somebody. Don't know where the time went. Stuck in the wrong mindset. And I let the rules bend. When I know that all along I made the break. Hey, you got me searching for reasons to keep me from leaving. And then I have trouble breathing. I give myself another chance to stay. Hey, hold me close and I won't leave. 'Cause it hurts when you hurt somebody. So much to say, but I don't speak. And I hate that I let you stop me. 'Cause it hurts when you hurt somebody. One day before you know it, you will see all of the pain and all the irony, yeah. You'll feel the sting and then you'll think of me. 'Cause it hurts when you hurt. Hold me close and I won't leave. 'Cause it hurts when you hurt somebody. So much to say, but I don't speak. And I hate that I let you stop me. Hold me close and I won't leave. 'Cause it hurts when you hurt somebody. So much to say, but I don't speak. And I hate that I let you stop me. 'Cause it hurts when you hurt somebody. Ja, dit waren Noah Kahan en Julia Michaels met Hurt Somebody. Morgen is het de tweede en beslissende ronde van de Franse parlementsverkiezingen. De eerste ronde werd vorige week gewonnen door het radicaal-rechtse Rassemblement National van Marine Le Pen. En sindsdien hebben de andere partijen hard gewerkt om te voorkomen dat die partij van Le Pen morgen met de absolute meerderheid ervan doorgaat. Frank Renaud en Matthijs van der Wiel verslaan de verkiezingen vanuit Frankrijk. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Frank, om met jou te beginnen. Wat hebben dan die andere partijen de afgelopen week allemaal gedaan om de kansen van Marine Le Pen morgen te verkleinen? Nou, de Franse parlementsverkiezingen die worden georganiseerd in kiesdistricten. En in de meeste districten zijn er drie belangrijke kandidaten. Dat is een kandidaat van Marine Le Pen, rechtsradicaal dus. Een kandidaat van president Macron, centrumkandidaat zou je kunnen zeggen. En een kandidaat van een coalitie van linkse partijen. Nou, wat Macron en links hebben gedaan, is in heel veel van die kiesdistricten hun kandidaat teruggetrokken, zodat de ander meer kans heeft om te winnen van de partij van Marine Le Pen. Dat betekent dat in het ene kiesdistrict bijvoorbeeld de kandidaat van president Macron zich heeft teruggetrokken, in de hoop dat de Macron-stemmers dan op links gaan stemmen, zodat de partij van Le Pen daar niet kan winnen. Maar in het andere kiesdistrict gaat het precies andersom. Daar heeft links zijn kandidaat teruggetrokken, in de hoop dat de linkse kiezers dan maar op Macron gaan stemmen, om zo de partij van Le Pen tegen te houden. Ja, dus er zijn strategische coalities gevormd. Maar voor welke keuzes staan de kiezers dan morgen? Is het dan op de ene plek radicaal rechts versus radicaal links, of radicaal rechts versus het midden? Precies wat jij zegt. En het verschilt per kiesdistrict. Er zijn in Frankrijk 577 kiesdistricten. En in ongeveer 200 kiesdistricten zijn er kandidaten teruggetrokken. Dus de situatie is eigenlijk per kiesdistrict verschillend. Maar het is precies wat jij zegt. Soms is het de partij van Macron tegenover Le Pen. En soms is het links tegenover Le Pen. Ja, en dat moet je dan ook maar net willen. Als je bijvoorbeeld in het midden staat, politiek gezien. En je hebt de keuze tussen extreem links of extreem rechts. Dan blijf je misschien ook liever thuis. Ja, dat is de grote vraag waar heel Frankrijk zich nu over buigt. In ieder geval heel veel specialisten van wat gaat er straks gebeuren, wat gaan die kiezers doen. De oproep van die grote partijen is duidelijk. Hè? Houd een overwinning van Le Pen tegen. Dat wil Macron, dat wil links. Maar gaan de kiezers dat ook doen? Nou, er zijn verschillende onderzoeken naar gedaan. En de meeste onderzoeken wijzen uit dat de kiezers dat advies niet gaan opvolgen. De kiezers in Frankrijk zeggen, we willen zelf bepalen hoe we gaan stemmen. Dat laten we niet van boven opleggen. En bovendien denken de meeste Fransen tegenwoordig dat de Rassemblement National, die partij van Marine Le Pen, helemaal geen gevaarlijke partij meer is. Dat vindt Macron wel, dat vindt links wel, maar de meeste kiezers vinden dat helemaal niet meer. Die vinden het een normale partij geworden en waar je ook met fatsoen op zou kunnen stemmen, waar je niet meer hoeft te schamen zoals dat vroeger misschien het geval was. Matthijs van der Wiel, de kandidaten gingen ook de deuren langs om kiezers dan over te gaan halen om anders te stemmen. Jij ging mee. Kan je eens vertellen hoe dat ging? Ja, wat mij opviel gisteren is hoeveel energie daarin gestoken werd. Het gaat echt heel anders dan in Nederland, waar soms lijsttrekkers voor een fotomoment een keertje op een markt verschijnen en verder amper de deuren langs gaan. Hier ging tot gisteravond laat, hè, dat was de deadline, middernacht, vrijdagavond, gingen dan kandidaten in al die districten, als er veel op het spel stond, de deuren langs. Met ook nog, dat viel me op, heel veel vrijwilligers dan uit districten waar er geen spannende eindstrijd was. Dus mensen gingen dan met de trein naar een ander district waar dan op dat moment het spannend is. Vrijwilligers, met heel veel energie tot op het laatst. Ja, en hoe reageerden de kiezers daarop? Staan mensen ervoor open om strategisch te stemmen? Nou ja, dat zijn de Franse kiezers wel gewend. Want dit is niet voor het eerst dat aan ze gevraagd wordt. Dat hebben we al veel eerder gezien. In 2002, toen werden de kiezers van links opgeroepen om op de rechtse presidentskandidaat Chirac te stemmen. Om zo Jean-Marie Le Pen, de vader van, uit het Élysée-paleis te houden. Zo gebeurde dat in 2017, toen Macron de kandidaat was tegenover Marine Le Pen. Toen moest links opeens met tegenzin op deze centrumrechtse kandidaat Macron stemmen. In 2022 de herverkiezing van Macron, idem dito. Wat je wel hoort is dat kiezers daar nu, na zoveel jaren, tegen hun zin op een kandidaat stemmen. Dus eigenlijk niet voor een kandidaat stemmen, maar tegen een ander. Dat ze dat wel een beetje zat zijn en daar niet zo heel veel zin meer hebben. Wat Frank net ook zei, is dat de partij van Le Pen minder afschrikt. En zeggen de linkse kiezers, waar ik de linkse kandidaten waar Kisser mee op pad was, wij hebben dat heel vaak gedaan. Nu is het anders. Nu wordt aan mensen van rechts en centrumrechts gevraagd om in sommige districten op links te stemmen. En die vinden dat soms moeilijk. Maar zeggen ze, ja, we hebben dat al zo vaak gedaan. Nu moeten jullie eens een keertje. Het is een morele schuld die jullie hebben om nu eens een keertje op links te stemmen. Ook al staat je dat eigenlijk heel erg tegen. Ja. Frank, in het verleden is dus vaker opgeroepen tot blokvorming om radicaal rechts buiten de deur te houden. En met succes. Maar de vraag is dus nu wel of dat nu ook nog opgaat. Wat zeggen de peilingen, of de laatste peilingen die er zijn? Nou, de peilingsbureaus die nu nog kijken wat de uitslag zou kunnen zijn, waarschuwen allereerst dat ze heel voorzichtig moeten zijn. Want door die ingewikkelde constellatie met 577 kiesdistricten en overal is de situatie verschillend van een ander kiesdistrict, is het heel erg moeilijk om te meten wie er straks gaat winnen en hoe de zetelverdeling in het parlement wordt. Als je naar een groot instituut als Ipsos kijkt, die zo'n beetje de meest betrouwbare peiling hier geeft, die doet wel voorspellingen, maar houdt daarbij een marge aan van 30 zetels verschil per partij, waar het heen kan gaan, naar beneden of omhoog. Uit alle peilingen in ieder geval blijkt, is dat de Rassemblement National van Marine Le Pen gaat winnen. Die zou de meeste stemmen krijgen. Maar in de laatste peilingen zie je wel dat die linkse coalitie aan het opkomen is en dat de Rassemblement National echt op de hielen wordt gezeten door links. En op een derde plaats, maar met grote achterstand, is dan die coalitie dan die president Macron steunt. Ja, en wat zou dat dan betekenen voor Rassemblement National? Zouden ze wel genoeg binnen kunnen halen om te kunnen gaan regeren? Nou, in principe zo is het in Frankrijk dat de partij die het grootst wordt, die mag een regering gaan vormen. Die kan dan een premier voordragen. Die moet officieel worden benoemd door president Macron. Maar dat is een formaliteit. De grootste, die gaat het land besturen, is het idee. Nou, heeft alleen, dat maakt het een beetje ingewikkeld, Marine Le Pen een voorbehoud gemaakt. Zij heeft gezegd, ik wil het land regeren als we ook de absolute meerderheid krijgen. En dat betekent dus meer dan de helft van de zetels in het parlement. Want plannen, maatregelen, wetsvoorstellen, die worden allemaal aangenomen met die absolute meerderheid met meer dan de helft van de zetels. Dus als dat partij dat niet hebt, dan kun je je maatregelen niet door het parlement krijgen. Mm-hmm. Dat heeft Le Pen gezegd. Als wij onder de helft van het aantal zetels zitten, dan wil ik niet regeren. En die kans is waarschijnlijk, volgens alle peilingen, dus dat ze wel de grootste wordt, maar niet de absolute meerderheid krijgt. En dan krijg je eigenlijk een soort padstelling. Zij wil dan niet gaan regeren, Marine Le Pen. Wie moet het dan wel gaan doen? Er zijn gesprekken geweest al, geïnitieerd door de regeringspartij van president Macron, of er niet een soort coalitie gevormd kan worden tussen Macron en de andere partijen. De vraag is of zo'n coalitie levensvatbaar zou zijn. En ook niet of het toch een beetje gek zou zijn, want Macron heeft de verkiezingen uitgeschreven. Die worden dan gewonnen door Le Pen. En dan zou Le Pen niet gaan regeren, maar Macron gaan regeren. Ja. Dat is een beetje een gekke situatie natuurlijk. Ja, en wat betekent dit alles voor de positie van Macron? Want als er straks een regering is die het sowieso moeilijk gaat krijgen om beleid door te voeren, omdat er geen enkele partij is met een absolute meerderheid. Ja, wat kan hij dan nog? President Macron kan eigenlijk heel erg weinig. Want als er een andere regering komt dan van zijn eigen politieke kleur, krijgt die regering bijna alle macht. De president houdt eigenlijk alleen bevoegdheden op buitenlands gebied, op defensiegebied. Maar hij kan verder heel erg weinig. En president Macron heeft ook gezegd dat hij gewoon wil blijven zitten. Zijn ambtstermijn duurt nog tot 2027, nog 3 jaar. En dat wil hij uitzitten, heeft hij dat gezegd. Nou weet je het nooit met Macron. Hij heeft al eerder voor verrassingen gezorgd, bijvoorbeeld door deze verkiezingen uit te schrijven. Maar dat is zijn intentie. En dan wordt het dus heel erg moeilijk met een parlement dat misschien geen regering, stabiele regering kan vormen, waar een soort verlamming optreedt, omdat er geen absolute meerderheid is. Het is een heel ongewisse situatie. En bijvoorbeeld Dagblad Le Parisien opent vanavond de site met Frankrijk houdt zijn adem in. En dat vat de stemming wel redelijk goed weer. Ja, Matthijs, tot slot, morgen is het dan zover. Frankrijk houdt zijn adem in. Jij bent nu in Parijs. Merk je dat daar ook, dat daar de adem wordt ingehouden? Ja, niet zozeer voor de uitslag van de kiesdistricten hier in Parijs zelf. Want hier zijn heel veel kandidaten al bij de eerste ronde meteen doorgegaan. En hier staan de kandidaten van de partij van Le Pen niet in de tweede ronde. Maar er wordt wel gevreesd voor ongeregeldheden, protestacties, wat de uitslag ook is. Dat hebben we eerder gezien bij de uitslag van de Europese verkiezingen. En zelfs ook een beetje vorige week na de eerste ronde, dat mensen de straat op gaan demonstreren. En die demonstraties die willen wel eens eindigen met vernielingen en geweld. Dus ik zie heel veel politie op de been. Ik zag vandaag de ME-busjes al opgelijnd staan. 30.000 agenten paraat in het hele land en 5.000 hier in Parijs. Dus dat zou er ook kunnen gebeuren. Ja. Goed, dank Frank Renaud en Matthijs van der Wiel vanuit Frankrijk. Shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no work, I ain't got no job, ain't got no mind, I ain't got no father, ain't got no mother, ain't got no children, ain't got no faith. Ticket. Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life. Komende week wordt op een NAVO-top in Washington weer over Oekraïne gesproken, waar de oorlog maar voortduurt en voortduurt zonder dat er grote ontwikkelingen lijken te zijn. Tijd om Peter Weininga weer eens te spreken, defensiespecialist van het Haags Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond. Goedenavond. Waar wordt er op dit moment eigenlijk het hevigst gevochten in Oekraïne? Met name in het noorden en noordoosten, zeg maar. Dat is allemaal in de buurt van Kharkiv. Net noord van Kharkiv, langs de grens eigenlijk. En net oost van Kharkiv, langs de grens. Ja. Dat is de plek waar Rusland dit voorjaar een offensief begon. Maar ja, dat heeft vooralsnog niet geleid tot een grote doorbraak in ieder geval. Boekt Rusland wel vooruitgang? Ja, heel mondjesmaat. Het is een millimeter vooruit, zou je bijna kunnen zeggen. En dat kost enorm veel verliezen. Maar niettemin gaat het wel door. Dus je ziet langzamerhand dat ze kleine stukjes gebied veroveren. En het daar ook wel steeds moeilijker mee krijgen, omdat de Oekraïners nu weer beter voorzien zijn van munitie en meer tegenstand kunnen bieden. Maar het gaat door. Het is gewoon het is letterlijk een gehaktmolen. Ja. En die verliezen, is daarover bekend hoeveel militairen er op dit moment sneuvelen aan het front? De schattingen die je hoort, dat is de afgelopen 2 maanden tot 1000 man per dag, met uitschieters naar boven ook zelfs. Mm. Dat wordt door de westerse inlichtingendiensten, want dat zijn Oekraïense cijfers, als behoorlijk betrouwbaar gezien. Ja, dat betekent als je het over de afgelopen 2 maanden telt, dat de Russen zeg maar 60.000 mensen hebben verloren daar. Dat is ten faveure zeg maar van, 500 vierkante kilometer geloof ik langs de grens. Dat zijn aantallen waar je eigenlijk met je hoofd niet bij kan. En er wordt dan altijd gezegd dat Rusland een onuitputtelijke voorraad soldaten heeft. Maar met dit soort getallen ga je op een gegeven moment ook wel denken van hoe lang kan je dat nou nog volhouden? Ja, dat is de grote vraag. Kijk, Rusland heeft een bijna onuitputtelijk aantal mensen. Laat ik het zo maar zeggen. 100 miljoen meer inwoners dan Oekraïne. Dus op papier, zeg maar, ja, zouden ze in feite een heel groot leger overeind moeten kunnen lopen. En dat lukt ze ook wel, maar het recruteren gaat wel steeds moeilijker. En dat zie je aan het feit dat ze heel veel buitenlanders in hun leger, steeds meer buitenlanders binnenharken eigenlijk. Allerlei arbeidsmigranten die vanuit Centraal-Aziatische republieken in Rusland werken en wonen, die worden eigenlijk gedwongen Rus te worden. En daarna krijgen ze meteen een oproep voor dienst uitgereikt en die worden dan naar het front gestuurd. Mm. En omdat de verliestempo zeg maar zo hoog ligt, moeten ze dus ook heel snel worden opgeleid. En dat betekent eigenlijk dat ze niet goed opgeleid aan het front komen, niet goed uitgerust, nauwelijks bewapend en gewoon maar in de strijd worden geworpen om als een soort van menselijke tsunami als het ware op de Oekraïners te worden afgestuurd. Ja. Het lukt Rusland dus niet om een doorbraak te forceren. Het lukt Oekraïne ook niet, ondanks dat er toch ook weer meer westers materieel is aangekomen inmiddels. Dit begint wel op een padstelling te lijken. Ja, dat zou je denken, maar Oekraïne is niet uit, denk ik, op dit moment om een doorbraak te forceren, maar vooral om het Russische offensief tot stilstand te brengen. En dat gaat nu wel steeds beter. De vaart is er eigenlijk al een beetje uit. Maar op dit moment komen er steeds meer westerse wapenleveranties ook daadwerkelijk aan het front beschikbaar. En dat betekent dat Oekraïne inderdaad zich beter te weer kan stellen tegen de Russische aanvallen daar in dat gedeelte van het land. Ja, en Zelensky zegt dan telkens dat hij wacht op nog meer westers materieel. Maar wat kan er nog bij komen dat uiteindelijk een militair succes mogelijk maakt? Ja, dat is lastig. Dat hangt nooit alleen van het materieel af. Dat hangt van veel meer zaken af. Hè. Ik bedoel, het woord game changer wordt dan wel eens gebruikt natuurlijk. Hè. De F-16's komen er misschien aan deze zomer. Ik ben altijd heel huiverig voor dat woord. Want ik vind dat je dan te veel verwachtingen schept op basis van een modern wapensysteem. En dat valt meestal gewoon tegen. Omdat het uiteindelijk afhangt van hoe daarmee wordt omgegaan, hoe wordt het ingezet. Ik noem dat wel eens het militair vernuft. Daar hangt het eigenlijk van af. En natuurlijk is het zo dat al die nieuwe systemen en modernere systemen de mogelijkheden van de Oekraïnse strijdkrachten ook vergroten en waardoor ze effectiever zouden kunnen worden. Maar uiteindelijk gaat het om het militair vernuft. Hoe en op welke manier, zeg maar, en waar en wanneer wordt het precies ingezet. Daar hangt het meeste van af. Dinsdag begint een NAVO-top in Washington. Hoe belangrijk is die voor het verloop van de oorlog? Die is wel belangrijk, omdat daar natuurlijk de NAVO eens te meer weer de eensgezindheid kan tonen. Nu weten we dat er barsjes in zitten. Hè. Orbán van Hongarije heeft in feite een aparte en bijna een status aparte bedongen als het gaat om het steunen van de Oekraïne. Wil daar niet toe gedwongen worden, maar zal zich dan op zijn beurt ook niet verzetten tegen de besluitvorming binnen de NAVO door andere landen. De Slovaakse president Fico is er geen voorstander van. Ja, en in Frankrijk krijgen we misschien wel een regering Le Pen, die al heeft aangegeven dat ze er ook geen voorstander van is. Dus wat dat betreft zal het een behoorlijke uitdaging worden om de neuzen dezelfde kant op te houden. Daarnaast gaat de NAVO, heeft de NAVO wel ambitie om in feite de coördinatie van alle hulp bij de diverse NAVO-landen, om dat onder één noemer te brengen, om dat zelf op te gaan pakken. Men is bezig met een hoofdkwartier in Wiesbaden in Zuid-Duitsland voor te bereiden. En van daaruit zal dan alle hulp van de NAVO-landen gecoördineerd worden ingezet. En dat is het denk ik ook beter, omdat je dan beter kunt afstemmen wie doet wat en wanneer doe je dat, et cetera. Of welke landen doen dat samen. Dus ja, daar verwacht men wel veel van. Maar nogmaals, het hangt natuurlijk wel van af of je met die NAVO-landen tot consensus kunt komen, wat dat betreft. En wat verwacht Oekraïne van Mark Rutte? Is het voor dat land eigenlijk goed nieuws geweest dat hij de nieuwe topman wordt van de NAVO? Jazeker. Kijk, Rutte heeft zich echt als een ware vriend van Zelensky getoond. En ik denk dat Zelensky hem ook echt als vriend beschouwt. Rutte heeft heel veel gedaan de laatste jaren, zeg maar, om de steun richting Oekraïne tot stand te brengen. Nederlandse initiatieven ook heel duidelijk genomen, zeg maar. Hè. Denk aan de tanks, denk aan de Patriots, denk ook aan de F-16's. Daar is Zelensky natuurlijk heel dankbaar voor. En Rutte heeft in de afgelopen 14 jaar, wat we ook van hem in Nederland mogen denken, buiten Nederland een behoorlijke imago opgebouwd. Als iemand die partijen tot elkaar kan brengen, die daar ook niet in opgeeft en daar ook elke keer in slaagt. Dus ja, ik denk dat met name dat laatste aspect, de laatste vaardigheid van hem heel veel zal moeten worden ingezet om inderdaad binnen die NAVO de overeenstemming te krijgen om Oekraïne te blijven steunen. Ja. Ondertussen is de Hongaarse premier Orbán, nou, je noemde hem net al even, die het komende half jaar EU-voorzitter is, op bezoek geweest bij zowel Zelensky als Poetin. Niet uit naam trouwens van de EU, maar toch. Wat vond u van die bezoekjes? Het opvallende was bij het bezoek aan Zelensky dat hij natuurlijk daar een soort van vredesvoorstel heeft ingediend, wat door Zelensky is afgewezen. Ik denk dat Orbán dat ook wel verwachtte. Maar daarnaast is er een handelsovereenkomst gesloten tussen Hongarije en Oekraïne. En bovendien is er afgesproken dat er in Hongarije Oekraïnstalige scholen worden gebouwd voor de grote aantallen vluchtelingen die zich daar bevinden. Ja, dat geeft aan dat er toch een soort toenadering is ontstaan tussen Orbán en Zelensky, tussen Hongarije en Oekraïne. Dat is wel op zich heel belangrijk. Natuurlijk moest hij daarna, nadat hij naar Zelensky was geweest, ook nog even naar Poetin. Vanuit het perspectief van Orbán moet het natuurlijk wel in evenwicht blijven. En ook daar heeft hij dat vredesvoorstel gedaan, wat door Poetin gewoon botweg van de hand is gewezen. Dus dat is wel opvallend. Ja. Dat vredesvoorstel, zeg maar, die onderhandelingen waar Orbán op duidde, dat het zowel door Zelensky als door Poetin van de hand wordt gewezen. Met andere woorden, onderhandelingen zijn zeker nog niet in zicht. Het is niet interessanter geworden. En het is eigenlijk een soort van tik op de vingers voor Orbán ook. Dat is wel, vind ik wel interessant. Ja. Goed, dank weer Peter Weininga voor deze update. Nou, u hoorde al eerder dit uur Virgil van Dijk over de overwinning van Nederland in de kwartfinales van het EK. Turkije werd met moeite met 2-1 verslagen. Het is nu de beurt aan bondscoach Ronald Koeman bij verslaggever Jeroen Stekelenburg. Koeman keek alvast vooruit naar de tegenstander in de halve finale, namelijk Engeland. Ja, leuk. Mooi. Ja, vind je daar nog iets van? Maakt dat nog iets uit? Nou, het zijn goede spelers. Maar die hebben wij ook. En ik denk dat dat wel een... Volgens mij is het Dortmund, dacht ik. Ja, is in Dortmund, ja. Ja, het is een van de mooiste stadions waar je kunt en mag spelen. En tegen Engeland. En we komen wat dichter bij Nederland. Misschien scheelt dat ook. Dat je een thuiswedstrijd speelt. Ja, maar we zijn super trots op ons publiek. Ook vanavond weer. En ik denk dat de spelers dat ook wel ingezien hebben. En iedereen, we hebben daar wel een feestje gevierd. Want al met al staan we in de halve finale van de EK. En dat had niemand verwacht. Nee, is dat ook iets? Zeg je dat ook zo nadrukkelijk omdat het iets om trots op te zijn? Nou, natuurlijk neem ik mee. We hebben nog niet de beste ploegen gehad. En dat begrijp ik, dat men dan vindt dat het logisch is. Maar zo logisch is het niet, want je ziet alle uitslagen die er zijn geweest. Daar zit niet zoveel verschil tussen. En wij gaan verder. En dat is een groot compliment aan de spelers. En we gaan ervoor nog twee potjes als het goed is. Ja, wil je finale spelen en de finale wil je spelen om te winnen. Maar ja, ik ben blij van binnen. Maar ja, als speler kon ik wat meer blijdschap uiten dan nu als trainer. Het leven van een coach is eenzaam soms, denk ik. Nou, die is niet eenzaam hoor. Want ik heb genoeg mensen en we hebben een grote staf. Dus dat glaasje rode wijn gaat wel komen. Dat was Ilse de Lange met Stranger I Once Knew. Het is geen fijne reclame voor meisjes die graag op voetbal willen. De pijnlijke kruisbandblessures van topvoetballers Vivianne Miedema, Jill Roort, Aniek Nouwen en sinds kort ook Victoria Pelova. Vrouwelijke voetballers lijken kwetsbaarder voor deze blessure dan mannelijke spelers. En de Groningse onderzoeker Anne Benjaminsen van het UMCG vermoedt dat er een relatie is met mentale factoren. Mevrouw Benjaminsen, u begint in september een groot onderzoek naar kniebandblessures onder speelsters tussen de 12 en 21 jaar. Waarom juist die groep? Het blijkt uit heel veel onderzoek dat meisjes in deze leeftijdsgroep meer kans hebben op het krijgen van deze blessure dan jongens. En dit heeft grote gevolgen, dus daarom willen wij ons op preventie richten. En hoe vaak komt het dan voor? Nou, het komt bij meisjes ongeveer 4 tot 8 keer vaker voor dan jongens. En dat begint dan vooral bij de puberleeftijd, dat verschil zichtbaar wordt. En ja, gemiddeld kan je ongeveer rekenen op 1 blessure, één forse kruisbandblessure per voetbalteam per seizoen. Oh ja, dus dat is best echt heel veel. Ja, in ieder geval dusdanig. En ook gezien de ernst van de blessure dat ze preventie erg belangrijk vinden. Ja, dus dan ben je, als je dat krijgt, dan ben je ook wel een paar maanden zoet met revalideren soms. Even voor mijn begrip, hè, die kruisbandblessure, dat is echt wel een typische voetbalblessure volgens mij. Toch is dat dan iets in de beweging op het veld wat spelers kwetsbaar maakt? Ja, het komt vooral voor bij balteamsporten, hè, dus ook bij handbal of basketbal bijvoorbeeld. Maar waarbij je inderdaad veel interactie hebt met medespelers en tegenstanders. Dus goed moet anticiperen, reageren en dus van tevoren ook niet altijd weet wat voor beweging je moet maken. Dus dat klopt, ja. Ja. Het komt dus heel veel voor en er is ook steeds meer aandacht voor die blessure. Wat is er al over bekend? Wat is dan de oorzaak dat het vaker voorkomt bij vrouwelijke spelers? Ja, het is vooral een combinatie van factoren. Dus ook fysieke factoren spelen een grote rol. Bij meisjes bijvoorbeeld, de anatomie is anders, de hormonale huishouding is anders. Meisjes bewegen anders dan jongens. Misschien handelen ze in complexe situaties op het voetbalveld ook wel anders. Er zijn verschillende factoren en die kunnen individueel ook weer verschillen. Hè? Dat bij de een meisje is het meer die mentale frisheid. Maar bij het andere meisje kan het meer weer het bewegen zijn. Dus er zijn verschillende factoren die een rol spelen. En die ook het verschil maken tussen jongens en meisjes. Het is wel opvallend dat u speciaal aandacht besteedt aan dat mentale welzijn. Wat is daarmee dan aan de hand? Hoe heeft dat verband met zo'n fysieke blessure? Nou, kijk, ik doe al jaren onderzoek naar het bewegen. Dus de motorische controle eigenlijk van de meisjes op het voetbalveld. Maar toen heb ik op een gegeven moment ook gedacht van ja, dat kan wel dat we zorgen dat die meiden op zaterdag tijdens de wedstrijd zo goed mogelijk bewegen. Maar als je dan mentaal niet fris bent, je voelt je niet fijn, dan is dat soort van dweilen met de kraan open. En dat kan er dan zitten bijvoorbeeld in je zorgen maken, niet genoeg slaap krijgen, je druk maken om je uiterlijk. En er is de laatste jaren ook wel meer onderzoek gewoon in het algemeen geweest. Dat meisjes zich over het algemeen wat minder gelukkig voelen dan jongens. En dat aantal is in de jaren ook wel gestegen. Nou wil ik dat niet zo breed insteken, maar misschien wellicht dat meisjes anders omgaan met stress die het leven met zich meebrengt. Maar hoe vertaalt zich dat dan weer naar het fysieke? Leidt dat dan tot spanning in je lijf of zo? Of dat je je lijf op een andere manier gaat gebruiken? Mentale vormen van mentale stress. En dat kan dus ook voor ons als volwassenen misschien een heel klein iets zijn. Even ruzie in de vriendengroep, een onvoldoende op je proefwerk. Maar dat kan wel ook delen van het brein, de zogeheten prefrontale cortex, minder goed doen functioneren. En daar is het vooral ook beslissingen nemen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat is een functie die op het voetbalveld natuurlijk hartstikke belangrijk is. Waardoor je de motorische controle misschien wat minder onder controle is. En dus misschien relevante cues, input zeg maar uit de omgeving net kan missen. Je perifere zicht kan wat afnemen. Dus als je, dat je minder goed het idee hebt wat er op het veld gebeurt. Ja. Dus u gaat dat de komende tijd onderzoeken in die groep meiden. Als dan inderdaad straks uit dat onderzoek blijkt dat dit een factor is, dus dat die mentale factor tot meer blessures leidt. Op welke manier kunnen clubs dan daar bijvoorbeeld rekening mee gaan houden? Wat kunnen clubs doen om dan uiteindelijk dat aantal blessures te verminderen? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het belangrijk is voor de coach en de staf, zeg maar, om een luisterend oor te hebben. Een soort van een klimaat op een club te creëren dat je een open, veilige klimaat of communicatie stimuleert. Vraag misschien ook gewoon heel simpel op een schaal van 1 tot 10 voordat de meisjes aan de training beginnen. Voor hoe voel je je op dit moment? Dat je toch ook een gevoel krijgt wie je op dat moment op je veld hebt staan, hoe het met ze gaat. En het hoeft heus niet gelijk heel, heel zweverig te worden, maar wel het doorkrijgen op een gegeven moment. Het waarschuwingssignalen als een meisje niet lekker in de vel zit. Dat je daar wel even wat mee doet. Ja, nou is het natuurlijk wel zo dat sporters en ook zeker topsporters vaak best wel hard zijn voor zichzelf. Hè? Die willen helemaal niet klagen en over dit soort dingen praten vaak. Misschien ook wel een lastig onderwerp, of niet? Dat is het ook. Het is misschien ook helemaal inderdaad in de topsport, zoals u zegt, meer blessures en pijn hoort erbij. Niet te snel klagen. Het is part of life, zeg maar, helemaal bij het topsportleven. Je wil niet zwak overkomen. Misschien bang om een basisplaats te verliezen. Maar ook in onderzoek bij professionele spelers. Blijkt toch echt dat als er een duidelijke en positieve communicatie is, sporters ook vertrouwen geeft en erkenning voor hun gevoelens, dat het uiteindelijk wel ook tot betere teamprestaties leidt. Het vergt inderdaad, misschien helemaal binnen het voetbal, wel wat cultuuromslag. Maar je ziet de laatste tijd ook best wel vaker dat topsporters aangeven dat ze zich even minder lekker voelen. Ja. Zou je meisjes ook kunnen leren om misschien wat meer de knop om te zetten zodra ze het veld opstappen? Of dat ze misschien iets van de jongens kunnen leren die kennelijk minder vatbaar zijn hiervoor? Ja, ik ben geen psycholoog, dus dat vind ik lastig om te zeggen. Ik denk, wat ik wel weet, is dat het sowieso inderdaad heel persoonlijk ook is. Het ene meisje moet misschien meer leren de knop om te zetten. En inderdaad dan, ik ga lekker voetballen en probeer juist even mijn sores van afgelopen week te vergeten. Ander meisje misschien even een pep talk van de coach. Maar daar weten we ook nog niet zo goed wat we mee moeten doen. Dat hangt natuurlijk ook vanaf, hè, want mentale stress, dat heeft heel veel deelitems, zeg maar. Dus welke relaties we gaan vinden. Ja. Goed, dank u wel, Anne Benjaminsen, voor dit gesprek. Alsjeblieft, graag gedaan. Het is 11:55. Ja, buiten is het donker, maar niet overal in Nederland. Want de Vlinderstichting heeft op verschillende plekken in het land lichtbakken gezet en witte lakens opgehangen om nachtvlinders te lokken voor de 20e Nationale Nachtvlindernacht die dit weekend gehouden wordt. Rick Wever is coördinator van de Vlinderstichting en staat nu aan de rand van het Vledderbos bij Stadskanaal. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik was net even op Wikipedia aan het opzoeken in mijn research voor dit verhaal. Wat voor nachtvlinders er allemaal zijn. En ze hebben alvast hele mooie namen, zag ik. Ik zag de plakker, de maanvlinder, de peper- en zoutvlinder. Heb jij nog een favoriete naam? Er zijn een aantal hele leuke namen. We hebben nu bijvoorbeeld de gele tijger. Nou, dat is natuurlijk geen echte tijger, maar dat is een nachtvlinder. Een gele nachtvlinder, maar die heet zo. Het is natuurlijk wel een leuke naam. Ja. Dat is al goed. Dan hebben we er al 4 op een rij, dus dat is heel mooi. Maar zijn ze ook mooi, die nachtvlinders? Nou, we hebben in Nederland 2400 soorten. Dat weten heel veel mensen, die weten dat niet, dat er zoveel soorten nachtvlinders zijn. We hebben maar een kleine 60 soorten dagvlinders, maar 2400 soorten nachtvlinders. Ja, en er zitten echt een paar hele mooie soorten tussen. Zo, heel veel soorten die hebben echt mooie kleuren. Dus je kunt het zo gek niet bedenken. Dus ze zijn lang niet allemaal bruin of grijs. Nee. Ben je die vanavond ook tegengekomen? Wat is de mooiste? Ja, we hebben nu een laken. Er zitten heel veel porseleinvlinders. Dat is een hele mooie witte vlinder met allemaal rode en grijze en oranje vlekjes. Die hebben we heel veel. We hadden net een zomervlinder. Dat is een vrij grote vlinder. Die is knalgroen. Echt heel groot. En ja, bijvoorbeeld een wapendrager hebben we. Ja, en die vlinder lijkt gewoon op een afgebroken takje, zeg maar. Dus die heeft echt een hele goede schutkleur. Maar op het laken iets minder, dus dan is hij goed te zien. Ja, dus er is veel te zien in de nacht. Wat is eigenlijk Zeker. Het verschil tussen een nachtvlinder en een dagvlinder? Slapen ze overdag? Is dat het? Ja, heel veel nachtvlinders die gaan overdag in rust. Dan verstoppen ze zich op een beschaduwde plek of ze kruipen weg in de struiken. En 's nachts komen ze dan tot leven, zeg maar, tussen aanhalingstekens. En dan gaan ze op zoek naar elkaar, hè, dan gaan ze paren. Dus ja, ze leven dus 's nachts. En ja, het uiterlijk zien ze er ook echt wel wat anders uit. Ze hebben vaak een grote behaarde kop. Hè. Die dagvlinders die hebben dat niet. En nachtvlinders hebben hun vleugels plat naast hun lichaam hangen. In rusthouding. En de dagvlinders die hebben ze vaak omhoog gericht. En dagvlinders die hebben een knopje aan het uiteinde van de antenne. En nachtvlinders die hebben dat niet. Ja. Hey, en het doel van deze nachtvlindernacht is dan om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met nachtvlinders. Maar zitten die vlinders daar eigenlijk wel op te wachten? Ik kan me ook voorstellen dat die aandacht niet per se heel goed is. Ja, nou op zich, ja, de aandacht voor nachtvlinders die willen wij inderdaad stimuleren met de Nationale Nachtvlindernacht, om meer mensen ermee bezig te zijn. Het is ook een beetje bewustwording creëren, hè, van wat vliegt er nou allemaal in de nacht. Maar wat je natuurlijk wel doet met zo'n lamp is, hè, je verstoort de nachtvlinders natuurlijk wel in zekere mate. Dus ik zou niet aanraden om iedere nacht op dezelfde plek een lamp aan te doen om nachtvlinders te vangen. Maar voor één keertje kan dat prima. En het is daarnaast ook best wel nuttig, omdat je dan op een gegeven moment wel weet van welke soort waar voorkomt en in welke aantallen. Ja. Nou, je hebt er al een heleboel gezien. Hoe lang ga je nog door? Ja, het vliegt nu best wel goed, maar ik denk nog wel tot een uur of één of twee. Dus we zijn hier nog wel even. Je bent nog wel even bezig. Oké, dank. Rick Wever van de Vlinderstichting. En daarmee komt er een einde aan dit oog op zaterdag. Morgen zit op deze plek Shaila Sital Singh. En straks op deze zender de Ongelooflijke Radio. Een fijne nacht. Was ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Sunweb heeft last minute naar Portugal. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De Share People AOV scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De eyecatchers. De nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Elke twee jaar twee nieuwe designerbrillen. Het zichtplan van Grand Optical. Hard werken, hè, zo'n bijbaantje. Voor 160 miljoen kinderen is werk geen extraatje. Ze moeten noodgedwongen werken voor hun bestaan, vaak onder extreme omstandigheden. Tijdensom strijd tegen kinderarbeid. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Tijdensom. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden.